3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Romanian Top 100, exclusiv la Kiss FM. Mă bucur să fiu cu tine pe frecvență, Dan Marcu sunt. Din ce în ce mai sus ajunge Ellie White cu Power of Love. Azi e pe locul 48. Urcă 7 locuri. Zach Noel și Loca People coboară 6 până pe 47, cei drepte cam fumată. Coboară 6 și Madcon cu Amira, Freaky Like Me pe 46. Urcare pentru noul single Dan Bălan. Freedom are plus 13 și ajunge pe 45. Number 45. She says love sucks. Night and day, night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day, she kills my feelings. cu Ozon, azi singur și puternic. Dan Bălan e prezent în RT 100 cu Freedom și ocupă locul 45. Pe 44 avem Lucan și De Moga, Alema se coboară 5 ca și Party Rock Anthem cu nebunii LMFAO. Urmează la difuzor noul single Ina, pe 42 Club Rocker. Un sound cam de import, dar deloc boring. She's moving like oh, oh. I'm not afraid to De când și-a făcut clip cu Gina Pistol, Arie Timie urcă în top cu Lonely. Bun așa, 15 locuri mai sus până pe 41. Ok, vine o recapitulare și revine și subsemnatul. Number 50. Esta muy loca. What the fuck? Number 46. Number 45. Number 44. Number 43. Între primii 40, pe 40 coboară Guess Who, Manifest. Pe 39 în coborâre 3, Accent și Ruxandra Barr, Feelings on Fire. Și parcăm pe 38 pentru o urcare, Sweet Love, Liviu Hodor și Mona. Locuri mai sus până pe 38 pentru Liviu Hodor și Mona, Sweet Love. Ascultăm acum melodia făcută ca pentru Ana Zăvoranu. Am auzit niște versuri, ceva cu Cherida Chiquita. E, mai bine asta decât aia cu ești soarele meu, ești viața mea. Mă duc să mă împușc în cap. Alexino și Starchild, Señorita, 20 de locuri în urcare până pe 37. Hey, señorita, cómo puede ser tan linda? Summer Hits, de găsit în RT 100 pe locul 37. Seniorita cu Alexino și Starchild. Rămâi pe Kiss, cât și pe facebook.com/kissfmromania. Dan Marcu sunt, după pauză ai Crush, Park Place, Liana și Enrique.